بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1441, katika darsa ya kitabu Mukhtasaru Sahih Muslim الإمام عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله أبي محمد زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى، من لي كتاب الإيمان tulifikia au tulianza katika kikao kilichopita, babun min al-iman taghyir al-munkar bil-yadi wal-lisan wal-qalb, katika iman kuondoa munkar kwa mkono na ulimi na moyo. Soma hadithi ya kwanza chini ya mlango huu, na leo biidhnillahi ta'ala tusoma hadithi inayofuata. Qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. الحواري هو الناصر، أنا النصور متومي، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره رضي الله عنه. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف جمع خلف، وهو من يجيء بعد من مضى. كسويلي ويتو تشيبوكيزي نمرا نينجي وتوميا كتك واتو ووفو يقولون ما لا يفعلون هكذا هم صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثت ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. دعوة الأنبياء والمرسلين إلى الله فيها ملامح مشتركة بينهم جميعا، دعوة يمتوم والله عليهم الصلاة والسلام وتي na mambo ambayo yamefanana Imana kuna mambo ambayo yamewapata mitume wote. Hakuna mtume ambaye jambo hili halikumpata. Fakulluhum qad wajada sadda warrafa min qawmi. Wote walipata watu wa kuwazuia na kuwakanusha katika jamaa zao wenyewe. Waraka ibn Naufal alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ya laiti nitakuwa na nguvu, naye ashakuwa mtu mzima wakati mtume sallam akipewa utume ili ni kunusuru watakapokutoa jamaa zako Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mara ya kwanza anza kuteremshiwa wahyi, aambiwa maneno haya, ya laiti ni na nguvu zangu ili ni kunusuru wakati watu wako watakapokutoa Makka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, awa mukhriji hum, hivi hawa jamaa zangu watanitoa Makka? Maana kwa nini mimi nimefanya nini? Kitu gani nilichokifanya hata nifukuzwe Makka? Faqala Waraqa, kamwambia Waraqa, kumwambia mtume sallam, ma jaa ahadun bimithli ma jita bihi illa udi, hakuna yeyote atakuja na mfano wa yale uliokuja nayo wewe isipokuwa atafanyiwa uadui, atapigwa vita na kupingwa na kukataliwa na mujtamaa. Haki ni nzito kwa watu, walakin aktharakum lil haqi karihun, wengi katika watu wachukia haki kwa sababu haki yagusa mambo mengi katika mambo ambayo watu wameyazoea na haki ikawa kinyume chake. Watu wamezoea jambo fulani kisha haki ikaja ili kupinga lile jambo limezoeleka la uovu kuliondoa. Hapo ndio kazi yaanza. Wa kullu nabiyyin kana lahu atba'un amanu bihi, kila mtume alikuwa na wafuasi wake waliomwamini, tena watu hasa wake. Na hawa watu walikuwa ni hamalatu da'watihi min ba'dihi, ndio wabebaji wa da'wa yake baada ya yule mtume kuondoka, kama vile walivyokuwa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaifikisha hii dini kwa amana bila ya kuongeza wala kupunguza. Waitaka dini ya Uislamu, itafute dini iliyofundishwa na masahaba. Ama dini zinazokuja baadaye za kuongeza ongeza mambo, kukachomekwa hiki, kukachomekwa kile, hiyo si dini aliyokuja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So masahaba walifikisha kwa huu umma dini ya Allah kwa amana kabisa. Thumma bitatawul al-azman tataghayyaru al-ahwal, kila zama zikisongea hali zabadilika, mambo yabadilika. Wayabudu an-nas 'anil haqqi tadrijiyan, kuna watu wakaa mbali na haqqi pole pole tu, watoka na kukaa mbali na haqqi. Wala budda lilmustamsiki bilhuda wal haqqi an yujahidahum biqadri taqatihi wastita'atihi, na ni wajibu kwa yule aliyeshikamana na haki kupigana nao ili kuwavuta katika haki na kuwarejesha katika haki kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala atakavyomwezesha. Kwa ni wajibu kwa watu wa haki kuwapiga vita watu wa batil ili kuwarejesha katika haki kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala atakavyowezesha. وفي هذا الحديث يحكي أبو رافع رحمه الله تعالى فيقول أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو رافع في حديث كتاب ابن مسعود رضي الله عنه أنتم صلى الله عليه وسلم أسمى ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب وهم التابعون المخلصون لمتبوعهم. حواريون أصحاب نوال وفواس ومتومواو أنباو wana ikhlas katika kumfuata mtume wao, hawana shaka na da'wa aliyokuja nayo. Almunasirun almulazimuna lahu, na umnusuru mtume na kulazimiana naye, na umnusuru mtume wao na kulazimiana naye. قال صلى الله عليه وسلم يأخذون بسنته ويقتدون بأمره أي يفعلون مثل فعل نبيهم وفانيا كما ألفانيا متمواه ومويجا متمواه صلى الله عليه وسلم بمعنى ويجا سنة الزواجة متمواه عليه وبيتا عليه فريكي baada ya kuondoka wao kabeba na kumuiga mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo ilivyokuwa kwa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha mtume sallam akasema thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun ay yati ba'da alhawariyin dhurriyatun wa ajyalun sayyi'atun, kisha watakuja baada ya hao walionusuru hii da'wa ya mtume wao kizazi na chipukizi waovu, ahlul bid'ah wal ahwa, wanaofuata matamanio ya nafsi yao na kuacha sunna za mtume wao. Na hapo wanaokusudiwa ni ahlul bid'ah, sababu wao ndio hawakufuata kama vile alivyoacha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wakizungumziwa hapa thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, chipukizi waovu ni wale watakaoleta au watakaobadilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu uzushi si hasa kwa ummati Muhammad, bali umma waliopita pia walikuwepo wazushi. Katika sura Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia Mayahudi, Mayahudi wasema lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, moto hautatugusa sisi isipokuwa masiku machache tu. Yani wajua kama wao wafanya uovu, lakini wasema sisi hatuchomeki isipokuwa siku chache, zile siku ambazo babu zao waliabudu kigombe wakati Musa alayhi salam hayuko, basi zile siku tu, ni siku sita ama saba hivi, basi alafu tutatolewa siku moja miaka 1000. Kwa hivyo kama miaka 7000 zitaketi motoni, kisha tutatolewa tuingizwe peponi. Allah asema nini? Wagharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Huu ni katika uzushi. Angalia uzushi ulivyowaghuri. Na leo wewe tizama, utamuona mubtadi ajitahidi sana katika bid'a anaoifanya kuliko sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali yaweza kuja sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama kidete kupinga, hakubali wala afuati, lakini katika ile bid'a anaoifanya akafanya bidii juhudi ya ajabu, akaifanya ile bid'a kwa bidii sana. Wagharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, akitarajia kuna malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Kini kesho kienda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibada yoyote ya uzushi hupati ajiri yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متزكم بيه ونو حقيقة يكبريو نعم أسلم يميا نكومي منجزاجيو والله هيكبريو موليدي ونوبيا بري الله سبحانه وتعالى ولا نتألى على الله هتوابي إذك ونتألى على الله والله هيكبريو كما ننوهم ترسل هتونا شكنا نمتو مويتو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى يندي يتوانبيا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويشكولي أيضا هاي كباليوي إلى عبادة مبيري الله سبحانه وتعالى يكيو يمكوسا موجة كتك مشارتي مويل الإخلاص والمتابعة. Hivi mtu anashaka katika amal ambayo hakuifanya kwa ikhlas, kwa ikubalii mbele Allah. Kadhalika ikiwa huna shaka na hilo, usiwe na shaka kuwa amali yoyote unaoifanya ambayo hakukufundisha mtu Muhammad SAW hupati chochote. We toa tu. Tena kuna watu fanya na inad, zile bid'a wanazifanya. Tatoa siniangavu pick up nzima ya halwa, toa lori, itakuwa vizuri zaidi kiwa container ya 40 feet. Ama kuna zaidi hapo? Ah, basi. Jaza 40 feet. Kisha toa. Sema hii sadaka ya bid'a fulani. Kisha uone utapata nini. Mmekula halwa tu. Mkafurahi hapa duniani, lakini kesho mbele ya Allah hakuna chochote, maadamu ile ibada haina sharti la mutabaa, kumfuata mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akid. Na sisi tuwajua kuwa wanaofanya bid'a wenyewe wanashaka kuwa kile wanachokifanya kitakubaliwa au la, wanashaka. Hawa chipukizi waovu, ajialun sayi'a yakuluna ma la yafalun, katika sifa zao yakuluna ma la yafalun, wasema wasioyafanya. Wayafaluna ma la yumarun, utaona wakisema twampenda Mtume sallama, mbona amumfuati? Na yule mmoja sema nakualika bwana katika maulidi ya maalim fulani, kumbe si ya Mtume. Bale tukifanya yale mambo twazidi mahabba na fujipiga kifua mahabba, mbona unyoa ndevu? Kama kweli wazidi mahabu kwa Mtume Muhammad sallam, mfano mdogo tu, mbona wanyoa ndevu na wewe wampenda Mtume sallam? Akakimbia jamaa, waambie swali moja tu, akakimbia. Kwa si maneno yakuluna ma la yafalun, masala si kuzungumza na kutamka maneno makubwa makubwa na kuimba nyimbo za kuwa wewe wamfuata na kumpenda. Fanya watu waone macho, wakuli amalu, fanyeni. Kisha katika sifa zao wayafaluna ma la yumarun, kama si hao nani, wafanya mambo ambayo hawakuamrishwa kuyafanya. Wa hadhihi sifatun nifaq, hizi ni sifa za nifaq. Na ndio maana mfano wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ataja kuwa sifa ya nifaq iko sana kwa ahlu bid'a. Ahlu bid'a wana sana sifa ya nifaq, unafiq. Na wao ndio watu wa sahali zaidi katika kugeuka kutoka katika hali moja hadi nyingine. Tizameni kwa mfano ilipokuja bid'a ya rafidh, rafidh walipoingia katika miji walioingia ya huku kwetu, ni watu gani ambao ni wa mwanzo kabisa kubadilika kuwa marafidha kama si ahlul bid'ah min al-mutasawwifa? Si wao. kwani kulikuwepo na ushia haukukuwepo. Lakini watu wa kwanza waliogeuka wakawa mashia mpaka leo watukana masahaba. Mzee mtu mzima wewe, umefika miaka 60 wewe, ndio unkumbuka kuwa Abubakar yuko motoni? Baada ya miaka 60 ndio wajua kuwa Umar alikuwa muovu? Tabbalak, uffilak. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawana thabat ahli albid'ah. Hivi ndivyo walivyo. Sallallahu yahdihum. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. نهيزي نصيفة زنفاق. ووجب على كل مؤمن مستطيع أن يجاهدهم بما يناسب حاله. نني واجب وكيل مؤمن ألي نوزو أو بي فيتك وقدر يفيري الله أمن با ويزو وحالياك. طول السلام كسيمة. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. يلي أتكي وبي فيتكم كنواكي هو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. أتكي بي فيتا وتهاوى كتمية ولمواكي لمؤمن. أكو بي فيتا سنغوميا وبينغا كتكالي ونويفاني. Na yule atakaye wapiga vita kwa moyo wake kwa kuchukia kile anachokifanya ni mu'min. Walaysa waraa dhalika min al-imani habatu khardalin. Waljihadu bil yadi la yakunu illa limustati'in. Kule kupigana vita na wao na dhidi yao kwa mkono hakui isipokuwa kwa yule aliye na uwezo wa kubadilisha lile jambo. Duna munazia au duna munazaatin, pasi na kupata upinzani kama kiongozi, kiongozi wa Kiislamu, kama walivyokuwa wakifanya viongozi wa Kiislamu. Ukisoma katika tarehe utakuta kuwa Jahm bin Safwan alikatwa kichwa alivozua bid'a yake katika kukanusha majina na sifa za Allah. Al-Hallaj aliuawa Zindiq, هذا الزنديق قتل. Na wengi wengi katika ahlul bidah huko nyuma wakati zilipokuwa serikali za Kiislamu katika tarehe sawa sawa walikuwa wakikatwa vichwa. Wale ni viongozi wana uwezo wa kuondoa lile jambo. Na wale waliokuwa wakitunga hadithi kisha wakimsingizia Mtume sallam, Harun al-Rashid alikuwa akiwakata vichwa. Hata mmoja wao akaja mbele ya Harun al-Rashid akamwambia, aina anta min kadha wa kadha ahadith, uko wapi wewe Harun utakunikata mimi kichwa, kuna hadithi sijui ngapi nimezitunga nikamsingizia Mtume sallam, watu watazijuaje ukiniua mimi? Akamwambia, aina anta min fulan wa fulan min a'immati al-hadith, uko wapi wewe na fulani na fulani katika maimamu wa hadith? Yankhulunaha nakhlan, uwezi kumzulia Mtume sallam uongo wewe ukaenea. Watazichuja kama vile unga unavochujwa, na watu watazijua hadithi zako za uongo. Kata kichwa, kichwa chini huko kando, mwili kando, amsingizia Mtume sallam uongo. رحمه الله تعالى. كو هاو لكو أنا سلطة ونوزو وكوندو لمنكر وتووندو لمنكر وكتمية مكونو هاو. أولياء الأمور الحكام الأمراء. والجهاد بالقول يكون ببيان الحق والدعوة إليه. نكو بيجفيت كوليمي وباتيكانا kwa kubainisha haki na kulingania watu katika haki na kuwawekea watu wazi haki. Na hili jambo ahlul bid'ah hawalipendi sana, wamchukia kila anayezungumza ile batil waliokuwa nayo na kuwajulisha umma ile batil waliokuwa nayo. Na hili jambo halitaondoka katika kila zama. Allah husimamisha hujja kwa kujalia watu watakaosimama kupiga vita haya mambo ya uzushi na kuwafundisha watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ya haki katika kila zama. Kesho asiende mtu akasema nilikuwa sijui. Allah subhanahu wa ta'ala asimamisha hujja katika kila zama subhanahu wa ta'ala. Na hakuna mtu anayechukiza mbele ya shetani kama yule anayebainisha haki katika masaili ya bid'a. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alikuwa akiletewa bid'a yatoka mashariki au magharibi, ikifika kwake aipiga kwa nyundo aivunja ile bid'a, kisha asema alhamdulillah, hakuna mtu leo achukiwa zaidi na shetani kama mimi. Bid'a imetoka huko, ikifika kwangu nikaivunja ile mbali huko likotoka. Na ndio baadhi ya awamu katika zama zilizopita walikuwa kimuita mwenye kufundisha sunna ya adu wa Iblis, ewe adui wa Iblis, umucha hivyo. Sababu ni kweli adui wa Iblis, sababu Iblis kazi yake kuchocheza na kuatia watu katika upotofu. Kwa yule ambaye atawapigia vita kwa ulimi, bimana ataizungumza haki na kuibainisha haki, huyo amewapigia vita hao. Waljihadu bilqalbi yakunu biinkari almunkari wa adami hubbihi au ar-ridha bihi. Na jihad kwa moyo ni kwa kuuchukia ule munkar unaofanywa na kutoupenda na kutouridhia. Sasa kuna watu wanaojinasibisha na sunna kwa sababu fulani Allah amemfungulia katika dunia, kwa mfano sallallahu yahdia na wa iyahum, wala hii dunia yao si chochote. Lakini tuzungumza hili suala, afanya biashara na mtu fulani amwambia basi nakualika katika hadhara yetu itafanyika mali fulani, kwa yuaenda pale ili kujipendekeza kwa yule aliyemwalika, kisha yuasema mimi lakini nachukia kwa moyo, kadhab, wewe ni muongo, ungelikuwa chukia kwa moyo wako usingehudhuria vikao kama vile. Ama waona kuwa fulani na fulani waweza kukata riziki yako, uko wapi wewe na maneno ya Allah, inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ama unashaka kuwa huyo aliyekuita akakualika hapo ukawa waenda tu kwa ajili ya kujidhalilisha kuwa ni Allah ndiye alimpa hiyo riziki, iko wapi hii yaqeen katika nyoyo za watu? Hivi watu wamekuwa wapenda dunia kufikia kiasi hiki? La ilaha illa Allah. Ikawa dini yake si chochote, ataitanguliza dunia yake juu ya dini yake. Makosa makubwa sana. Na utawaona watu hao, unaona usifikirie maskini. Ah, mtu na uwezo wake, kuna rambe rambe tu fulani yozipata hataki kuzikosa. Penda rambe rambe, hataki kukosa. Kwa hiyo kamaona yuko pale. Na mtu na basi wewe unkosa nini? Hawajua bwana atakasirika na Allah. Allah yastakhfuna min an-nas wala yastakhfuna min Allah. Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw. Waogopa watu na Allah subhanahu wa ta'ala tampeleka wapi? Ni utamwona mmoja wao akwambia wajua nataka kumpa nasaha lakini nikikaa mbele yake natetemeka, kwa sababu anna dunya adhima indak, sababu dunia kwako imekuwa kubwa, ukikaa na watu wa dunia utatetemeka. Lakini dunia nini shekhi? Si chochote. Kana yeye yule, chukua sinia ya biriani kubwa ile, mpe yeye na mpe utaona wewe utaimaliza. Yeye hawezi. Sasa nani tajiri? Siku tajiri nini? Kula kula tu yeye, taka kula. Kana kiyakhi. Mbona watu yani watatizika na mambo madogo madogo ya kidunia? Mtu ukamwona apotea kwa ajili ya dunia. Yukaddimu dunia ala al-akhira. Wallahu yakulu laka wala al-akhiratu khairu laka min al-ula. Bal tu'thiruna al-hayata dunia. Wal-akhiratu khairu wa abqa. Mu'min atakikana aishi maisha yake akhira iko mbele ya macho yake. wallahi mambo yake yote yatatengenea, na kile kidogo Allah alichokupa atakukinaisha na kitakuwa na baraka. Lakini hii ndio hali, sallallahu alaihi wasallam, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. بعد hapo basi hakuna hata chembe ya imani. Ikiwa mtu hata kuchukia ashindwa, sababu kitu kilichoko moyoni mtu hakijui, kilichoko ndani ya moyo wako hakijui, pia ameshindwa, basi hakuna tena imani hata mfano wa chembe ya khardal katika moyo wa mtu kama huyo ambaye hachukii Mungu. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي. نكم حديثية حديثية عبد الله بن عمر أكاني كتازا نكوني كمية سابو هكو يسكي حديث كمية وجاو يكو يسكي حديث كمية. فقدم ابن مسعود فنزل بقناة واد من أودية المدينة بوندي كتكما بوندي المدينة كشكي يقول. Alipokuja Ibn Mas'ud asema Abu Rafi' fastatba'ani ilayhi Abdullah ibn Umar ya'uduhu. Abdullah ibn Umar akamwamrisha bitiba'ihi wasair khalfahu, aende pamoja na yeye ili aende kumtembelea Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda. لبانا أبو رافع كم فوات. قال فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث. تلبكا نكمليز ابن مسعود كوس حديثه فحدثنيه كما حدثت ابن عمر. أكن حديثية كما برميم لبن حديثية ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه بيان حرص الصحابة على نقل السنة النبوية كما هي. نهابة هنا بوبا يا مصحابة كتك كويفكيش السنة متوم سلمة كما ذيلي ذيلي إليفيو بلا كونجز شوت وميفاذي لمنينو وكيفكيش ذيلي ذيلي إليفيو رضي الله عنه وارضاه. كتك حديثي تبت فائدة بيا بيان ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مراعاة أحوال الناس واستطاعة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. فبين شيوة أذارورة وكوامر شميمة نكو كتزانا موفو نكو تشونغا حال زواتو نأويزو ويولي موامر شاجي نمكتزاجي وقدر يذيري الله أتكبو موزيش. فاتقوا الله ما استطعتم. الله المستعان. نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.